وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في السنن الراتبة مع الفرائض. فرض نمازلا beraber ratibe sünnetler hakkındaki bab. اعلموا أيها الإخوان, أي kardeşlerim, bilin ki أن السنن الراتبة, muhakkak ki ratib olan sünnetler, yeteekkedu fi'luha, onun yapılması tehlikeli oluyor. Ve yukrahu terkuha, onun terki ise mekruh oluyor. Ve men davana ala terkiha, kim onun terki üzere devam ederse, sakatat adaletuhu, adaleti düşmüş olur. İnde ba'di e'immeti, bazı imamların yanında. Evet. Ve esime bir sebep zelike, bu sebeple günahkar olur. لِأَنَّ الْمُدَاوَمَةَ, çünkü عَلَى تَرْكِهَا, onun terki üzere devam etmek, اَتَدُلُّ دَلَالَتْ eder, عَلَى دَعَفِي فِي دِينِهِ, onun dininde zayıflık olduğu üzerine delalet eder. وَعَدَمُ مُبَالَاتِهِ وَعَدَمِ مُبَالَاتِهِ, onun özeninin olmadığına delalet eder. وَجُمْنَةُ السُّنَنِ الرَّوَاتِهِ. Evet, şimdi Sünenur Ratibe dediğimiz zaman, Sünenur Ratibe'den Sünenur Ravatibi mutlak tatavvudan ayıran özellik ne? Belli bir namaza bağlı olması. Öyle değil mi? Mutlak tatavvu ile ravatib olan tatavvu arasındaki fark nedir? Mutlak tatavvu, herhangi bir vakte veya herhangi bir sebebe bağlı olmadan kişinin Allah Azze ve Celle için kıldığı namazdır. Daha ziyade nafile demiş olduğumuz namazlar, değil mi? Revatip sünnet denildiği zaman fıkıh kitaplarında ne kastediliyor? Revatip sünnet denildiği zaman kastedilen şey, yani herhangi bir namazın kabli veya ba'di sünneti. Kabli sünnetler namazlardan önce kılınan sünnetler, ba'di sünnetler ise namazlardan sonra kılınan sünnetler. Bu revatip sünnetlerin faydasına gelince, hani normalde bir konu arz edilirken önce konunun dindeki yeri, ondan sonra hükmü, yani vacip midir, sünnet midir, mekruh mudur, haram mıdır vesaire, o beyan edilir. Ondan sonra ne? Fazileti. Değil mi? Ta ki tergib ve terhib dediğimiz faziletine delalet eden hadisler zikredilsin ki insanların kalbinde yapılması gereken amele karşı bir şevk, insanların kalbinde yapılmaması gereken amellere karşı bir buğz ve uzaklık olsun diye. Tamam? Zaten bunun sünnetteki yeri, dindeki yeri belli. Namazların öncesinde ve sonrasında icma ile, asırların icmasıyla bize naklolunan sünnetler var. Öyle değil mi? Hükmü zaten ismi üzerinde sünnet. Değil mi? Şer'i hükmü nedir? İsmi üzerinde sünnettir. Faziletine gelince bunların bir namaza mutaallik olan fazileti vardır. Yani bu revatip olan sünnetlerin direkt namaza taalluk eden fazileti vardır. O da nedir? Biz daha önce de söylemiştik. Allah Azze ve Celle'nin farz namazların öncesinde nafile bir takım namazları meşru kılması farz namazlara hazırlık babındandır. Öyle mi? Farz namazlardan sonraki nafile namazlara gelince bunlar da farz namazlar eda edilirken ortaya çıkan eksiklikleri tamamlaması içindir. Öyle mi? Farz namazlar eda edilirken ortaya çıkan eksiklikleri tamamlasın diyedir. O zaman birinci faidesi, birinci fazileti namaza mutaallık olan, namazla alakalı olan faziletidir. O da nedir? Bir, kabli sünnetler vardır. Bunların hikmeti, kişi farz olan, yani Allah'a insanı en çok yaklaştıran amele başlamadan önce ondan daha hafif olan bir amelle hazırlansın diye. Yani kalbi, bedeni birazdan Allah Azze ve Celle'nin huzuruna duracağı o büyük amele hazırlansın diye. Öyle mi? İkincisi ise, her ne kadar hazırlık yapsa bile insan olması hasebiyle ne yapar? Mutlaka eksiklik yapar. Ya gafletten ya nisyandan vesaire eksiklik yapar. Bu eksiklik cebr olsun diye Allah Azze ve Celle farz namazların akabinde ne yapmıştır? Nafile namazlar kılmıştır. Nasıl ki bütün ibadetlerin akabine genel itibariyle estağfirullah zikrini kıldığı gibi. Niye? Ta ki insan eksikliğini bilsin ve bu eksikliğini cebretsin diye. Tamam? Peygamber Aleyhissalatu vesselam da hadis-i şerifte ne diyordu? İnnel abde la yansarifu min salatihi ve ma kutibe lehu illa usrun. Kişi namazdan döner, ona yazılan ancak nedir? Onda birdir. Veyahut da dokuzda birdir. Ev sekizde birdir veya yedide birdir vesaire. Yani neye göre bu onda on, onda dokuz, onda sekiz, onda bir yazılıyor kula? Herkes normalde namazı zahiren ifa ediyor. Öyle mi? Amelleriyle ifa ediyor. İşte o huşu, kalbin amelleri görünmeyen kısmı. na gelince o görünmeyen kısmı insanların işte aldığı ecrin onda 10, onda 9, onda 8 olmasına etki ediyor. İşte onun için Allah Azze ve Celle'nin bu eksikliği, yani o farzdan yazılan mesela onda 8 yazıldı diyelim. Onu cebredebilmek için ne yapılır? Ba'di sünnetler demiş olduğumuz sünnetler kılınır. İkincisi ise umumi faydası. O da Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifleri daha önce namazın faziletinde söylemiştik hatırlıyorsanız değil mi? Yani sen Allah'a hiçbir secde yapmazsın ki mutlaka Allah bunun ile senin bir mertebeni yükseltir ve bunun ile senin nedir? Günahını düşürür. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyordu? Hiçbir Müslüman yoktur ki gün içerisinde Allah'a 12 rekat tatavvuh namaz kılsın, mutlaka Allah ne yapar? Ona cennette bir beyt bina eder. مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّ لِلّٰهِ اِثْنَيْ عَشَرَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا اِلَّا بَنَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ فِي الْجَنَّةِ بَيْتًا وَيَوْتَ بِرِوَاتَ بُنِيَ diye, bena ve buniye diye geçiyor. Allah Azze ve Celle ona cennette bir beyt yapar değil mi? Bunlar da nafile namazların şey, umumi fazileti. Bir de bunlara hususi fazileti var. Hususi fazileti ne demek? Yani her bir namazın kendine mutaallık olan. Onlar da yerinde gelecek. Öyle mi? Mesela fecr namazı için Peygamberimiz ne diyor? Rak'ata el fecri hayrun min ed-dünya ve ma fiha. Fecr namazının iki rekatlık sünneti dünyadan ve dünyada olanlardan daha hayırlıdır diyor mesela. Men hafaza ala arba'in kabla zuhri ve arba'in ba'daha harramahullahu ala'n-nar. Kim öğle namazından önceki 4, öğle namazındaki sonraki 4 rekatı muhafaza ederse sünnet olaraktan Allah Azze ve Celle ne yapar? Allah Azze ve Celle ona cennette Allah Azze ve Celle onu ateşe haram kılar diyor mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam. Tamam? Mesela ne diyor? Rahimallahu imri'en salla kabla al-asri erba'an. Allah ikindi namazından önce 4 rekat nafile kılana rahmet etsin. Tabi bu hadisin sıhhati ihtilaflı. Yani o zaman umumi faydasının yanında bir de her bir nafilenin kendine göre neyi vardır dinde? Her bir nafilenin kendine göre dinde ayrı bir fazileti vardır. Hususi bir fazileti vardır. Aslında en önemlilerinden bir tanesi, en önemlilerinden bir tanesini söyleyeceğiz. Resulullah aleyhissalatu vesselama sevgiyi ve mutabaatı arttırması. Nafile namazların Resulullah aleyhissalatu vesselama sevgiyi ve sevgiyle beraber mutabaatı arttırmasıdır. Neden? Çünkü bunlar mutlak tatavu değildir. Yani insanın kendi lüksüne, mesela ben öğle namazından önce 8 rekat öğle namazına revatip sünnet kılacağım diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Çünkü Peygamberimiz 4 rekat olarak kılmıştır. Öyle mi? Veya işte ben akşam namazından sonra 8 rekat kılacağım akşam namazının sünnetini diyebiliyor muyuz? 8 rekat kılmak istiyorsan kıl. Ama akşam namazına bağlı sünnet kılacağım diyorsan ancak ne yapabilirsin? 2 rekat kılabilirsin. Neden? Çünkü aleyhissalatu vesselam ancak ne yapmıştır? 2 rekat kılmıştır. Tamam? Şimdi insan gün içerisinde sürekli Peygamber aleyhissalatu vesselamın yaptığı bir fiili yapması, tabi şuurla yapması, taklitle değil, şuurla yapması insanın Peygamber aleyhissalatu vesselama sevgisini ve mutabaatını artıracaktır. Neden? Çünkü sevgi her zaman bu böyledir. Tabi olmayı, tabi olmakla beraberinde neyi artırır? Sevgiyi artırır. Yani insan kime tabi oluyorsa, kimi taklit ediyorsa, kimin peşine gidiyorsa, onu her taklit ettiğinde, onu her yaptığında İnsanın ona karşı sevgisi, hürmeti, saygısı biraz daha büyür. Öyle mi? Onu her sevdiğinde de sevgisi arttıkça bu defa ona tabi olma, onu taklit etme, her şeyde ona benzeme hissi insanda daha da fazlalaşmaya başlar. Öyle mi? Bu mesela şirk ehlinde şirkin önderlerine karşı böyledir. Öyle değil mi? Şirk ehlinde şirkin önderlerine karşı böyledir. Yani bakarsın saçında birini taklit eder. Sonra kıyafetinde taklit eder, sonra hayat tarzında taklit etmeye başlar, sonra kesinlikle ona laf söylettirmez. Yani hatta mesela belki görmüşsünüzdür, sanatçılara hayran olan insanlar vardır. Laf söylediğin zaman, yani mesela adama akşama kadar diyorsun ki bak sen küfür üzeresin, ebedi cehennemde yanacaksın, adamın zoruna gitmiyor. Gülüyor mesela. Ama adamın sevdiği bir sanatçının cehennemde olduğunu söyledim, adam kavga ediyor seninle mesela, ona karışma diyor. Bunun sebebi nedir? Sevgidir. Çünkü onu dinliyor, onu takip ediyor, taklit ediyor, onun gibi saçını kesiyor, onun gibi elbise giyiyor mesela. Ne olacak tabi? Bu sevgiyi artırdıkça sevgiyi artırıyor. Bu hakeza Resulullah aleyhissalatu vesselam'da da böyledir. Yani biz ona tabi oldukça onu severiz, sevgimiz artar. Onu sevdikçe de ne yaparız? Ona olan tabiyetimiz, itaatimiz daha da fazlalaşacaktır. Bu da en önemli şeydir. Çünkü deseniz ki niye en önemlidir? Çünkü Resulullah'a sevgi ve ittiba İnsanların lüksüne bırakılmış olan bir mesele değildir. İmanın bir parçasıdır. La ilahe illallah derken Allah'a ibadette birlemek neyse Muhammedun Resulullah derken de Resulullah'a sevgide ve ittibada. Değil mi? Sevgide ve ittibada Resulullah'a sevmek ve tabi olmak da aynı şeydir. Yani imanın olmazsa olmazdır. Tamam? İkinci bir mesele, dikkat ederseniz şeyh burada dedi ki: kardeşler dikkat edin. اَعْلَمُوا اَيُّهَا الْاِخْوَانِ اَنَّ السُنَنَ الرَّاتِبَةَ يَتَأَكَّدُوا فِعْلُهَا وَيُكْرَهُوا تَرْكُهَا. Sünen-i Ratibe'nin fiili tekitlidir ve terki de mekruhtur. Öyle mi? Ama sonra ne dedi? Dedi ki kim bunun terkine müdavemet ederse onun adaleti düşer. Bakın burası önemli bir mesele çünkü. Bir, dedi ki onun adaleti düşer. Adalet düştü. Yani ne oldu? Adalet düştü demek ne demek? Ne? Fasık olur. İki, esime bizalike, yani günahkar oldu bir de. Başka? Tamam. Niye burası önemli? Şundan dolayı önemli. Şimdi bak, biz dedik ki bu namazların ismi nedir? Sünnettir. Bu namazların ismi nedir? Sünnettir. Sünnetin usulde tanımı nedir? Sünnetin tanımı, müstahap. Tanımı nedir? Bir, tarifi, yani onun hakikatini ifade eden tarifi şudur, mahiyeti şudur. مَا طَلَبَهُ الشَّارِعُ مَا طَلَبَ الشَّارِعُ طَلَبَهُ طَلَبًا غَيْرَ جَازِمٍ. Tamam? Yani şari'in onu kesin bir şekilde talep etmediğidir. Semeresiyle yapılan tarif nedir? مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ اِمْتِسَالًا وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ. Tamam? مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ اِمْتِسَالًا. Bu kayıt önemli bir kayıt. Yani Resulullah'a tabi olmak kaydıyla yaparsa sevap alır. مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ اِمْتِسَالًا وَيُعَاقَبُ وَلَا يُعَاقَبُ اَسْتَغْفُرُ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ. Yani onu Resulullah'a uymak için yapan sevap alır ama onu terk eden ne almaz? Ceza almaz. Mekruhun tanımı neydi peki? مَا طَلَبَ الشَّارِعُ الْكُفَّ عَنْهُ طَلَبًا غَيْرَ جَازِمٍ. Şari'in onu terk etmeyi kesin bir şekilde talep etmediğidir. Semeresiyle tarifi neydi? مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ. Yani onu yapan insan, sevap, terk eden insan sevap alır şari'in emrine uyduğundan dolayı. Ama onu yapan insan ne almaz? Günah almaz. Şimdi burada anlatılanla yapılan tarif arasında bir çelişki oldu şimdi. Öyle mi? Hem dedi ki bak bu sünnettir, terki de mekruhtur. Akabine dedi ki bunu yapanın adaleti düşer ve günahkar olur. Bunu yapana adaleti düşer ve ne olur? Günahkar olur. Tamam? Yani sünnetleri devamlı bir şekilde terk edenin adaleti düşer ve günahkar olur. Buradaki tanımla burada söylemiş olduğu şey şimdi uyuştu mu birbirine? Uyuştu mu? Niye uyuşmadı? Bak şöyle diyeceğiz. Fıkıhta bu her zaman aklınızda bulunsun. Bu çünkü önemli bir mesele. Fıkıh ile alakalı. Adaletin düşmesi için illaki bir insanın günahkar olmasına gerek yok. Yani bu birinci madde ile ikinci madde arasında bir bağlantı yok. Tamam? Adaletin düşmesi için illa insanın günahkar olmasına gerek yok. Yani mesela diyelim alimler dedi ki kim bu fiili yaparsa onun adaleti düşer, biz hemen burada o zaman bu fiil haramdır diyemeyiz. Tamam? Niye? Çünkü insanın adaletini ne düşürür? İnsanın adaletini bir, bidat, iki, büyük günahlar, üç, kişiliğe aykırı olan şeyler. Tamam? Kişiliğe aykırı olan şeyler. Bidat ve büyük günah hem insanın adaletini düşürür hem de insanı fasık yapar. Ama insanın kişiliğe aykırı olan şeyleri yapması insanı günahkar yapmaz ama insanın adaletini düşürür. Kişiliğe aykırı şey, bidatı biliyoruz zaten. Açıklamaya gerek yok. Büyük günahları da biliyoruz. Bunda açıklamaya gerek yok. Veyahut da küçük günahlar üzerinden ısrar diye buraya parantez de açabilirsiniz bir tane. Kişiliğe aykırı olan şeyler nedir? Mesela haram değildir. Allah onu haram kılmamıştır. Ama toplum onu kerih karşılıyordur. Tamam mı? Toplum onu kerih karşılıyordur. Bu toplumun kerih karşıladığı şeyleri yapanların da adaletini düşürmüşler ilim ehli. Özellikle hadisçiler. Niye? Çünkü demişler bütün bir topluluğun kınamasını umursamayan bir insan demek ki onun yanında din çok değerli değildir. Öyle mi? Çünkü hani dinine dikkat eden bir insan insanların gözünde kınanmayı şey yapmaz. Böyle mübah işlerde bir de kınanmayı nedir ismi yani çok ciddiyet, vakar sahibi olan bir insan değildir ki demek insanların onu kınamasını umursamıyor. Mesela diyelim şimdi bir toplum vardır örnek olarak da işte ayakta yemek yemek o toplumda çok büyük bir ayıptır. Ayakta yemek yemek haram mıdır? Şer'an mekruh mudur? Mübahtır. İster ayakta ye, ister oturarak. Ya seni ilgilendiren bir durum. Sadece oturarak yemek sünnettir. Öyle mi? Bir insan bir toplumda eğer ayakta yemek yemek ayıp karşılanıyorsa ve o insan da ayakta yemek yiyorsa o zaman nedir? Bu kişiliğe aykırı bir şey yaptığından dolayı adaleti düşer. Adaleti düşer demek fasık olur anlamına gelmez ha. Yani din konusunda onu her söylediğine ne yapılmaz? Güvenilmez. O zaman birinci madde ile ikinci madde arasında ne yoktur? Bağlantı yoktur. Tamam mı? Yani günahkar olmak fıskı adaletin düşmesini gerektirir. Ama her adaletin düşmesi günahkar olmayı ne yapmaz? Gerektirmez. Tamam mı? Bu birinci mesele. İkinci mesele, eğer bu kişiliğe aykırı olan şeylerde böyleyse sünnetin terkine müdavamette hayda hayda bu böyle olur. Yani peygamberin hayatında yani alimler illet olarak kişinin insanların kınamasını umursamamasını sözünün reddine delil olarak almışlarsa öyle mi? Kişinin peygamberin sürekli yapmış olduğu bir şeyi aleyhissalatu vesselam terk etmesi ve bu terkin üzerine devam etmesi elbette kişinin adaletini düşürür. Hatırlıyorsanız biz ne demiştik? Racih olan görüşe göre İmam Ahmed'in yanında vitir nedir? Müekked sünnettir. Ama İmam Ahmed vitri terk eden için ne diyordu? Raculu su'in, kötü adamdır diyordu. Öyle mi? Ve adaleti de ne yapılır? Reddedilir. Kötü adamdır, adaleti reddedilir. Yani şehadeti, sözü kabul edilmez diyordu. Öyle mi? Niye? İşte bundan dolayı. Çünkü bu adam ne yapmıştır? Peygamberin ne seferde ne haderde hiç terk etmemiş olduğu bir namazı terk etmiştir. Ve bu terkin üzerine de ne yapmıştır? Devam etmiştir. İkinci şıkka gelince şeyhin dediği günahkar olur. Burası tartışmaya açık bir yer. Yani bir insanın ömür boyu sünnetleri kılmamasıyla beraber günahkar olur mu olmaz mı? Burası tartışmalı bir şey. Bazılarının günahkar olur demesindeki sebep nedir? Şudur. مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bu adam şeyi kılmamakla, hiçbir zaman sünnetleri kılmamakla Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinden yüz çevirmiştir. Öyle değil mi? Bu bir. Şimdi bunu bir kenara koyalım ama şu da var. Değil mi? İmam Bukhari ve Müslim daha önce de söylemiştik. Talha ibn-i Ubeydullah'ın hadisini zikretmiştik değil mi? Arabinin biri geldi. جَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ سَائِرُ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ سَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Necd ehlinden saçı başı dağınık olan vızıltısı duyulan ama ne söylediği anlaşılmayan bir adam geldi. Öyle mi? فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ. O neden soruyor? İslam'dan soruyor. Peygamber aleyhissalatü vesselama işte soruyor bana anlat. Peygamberimiz diyor خَمْسُ سَلَوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعْ. Öyle mi? Gün içerisinde kılacağım 5 namazdır. Ey Muhammed var mıdır benim üzerime bundan başka bir gerekli olan bir şey? لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعْ. Yani ancak tatavvu etmen müstesna. İstersen tatavvuan Allah'a namaz kılabilirsin. Adam en sonunda ne diyor? Seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki لَا يَزِيدُ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا أَنْقُسُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا أَنْقُسُ. Peygamberimiz ne diyor? اَفْلَحَ اِنْ صَدَقْ. Eğer doğru söylerse, yani sadece bu söylediklerinin 5 vakit namaz, zekattır, oruçtur, haçtır bunları yaparsa mesela ve üzerine artırmazsa cennete girecektir. Yemin ediyor Peygamberimiz. اَفْلَحَ اِنْ صَدَقْ. Eğer doğru söylerse فَلَحَ اَرْ. Başka bir rivayette şeydir. اَفْلَحَ وَأَب۪يهِ اِنْ صَدَقْ diyor. Başka bir rivayette اِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةِ diyor. Sadık olursa cennete girecektir diyor. Şimdi bu hadis işgal oldu öyle mi? Yani bu hadise göre 5 vakit namazı kılan bir adam, üzerine de hiç ziyade yapmayan bir adam cennete gidebiliyor. Hem de Peygamberimiz cennete gideceğini söylüyor. Onun için günahkar olur demeyiz. Tamam mı? Bu hadisten dolayı günahkar olur demeyiz. Ama adaleti düşer mi? Evet, adaleti düşer. Çünkü sürekli bir müekket olan sünnetin üzerine devam eden bir insanın dinde sözü çok daha kendisine ne yapılmaz? İtibar edilmez. Tamam? O zaman buna benzer bir bahis fıkıhta gördüğümüz zaman bu tafsilatı hatırlayalım. Yani günah adaletin düşmesini gerektirir ama her adaletin düşmesi insanı ne yapmaz? Her adaletin düşmesi insanı günahkar konumuna getirmez. Mefhum? İnşallah. Faddal ya şeyh. Oku. وَجُمْلَةُ السُنَنِ الرَّوَاتِبِ عَشْرُ رَكَعَاتٍ رَوَاتِبْ سُنَّتْلَرِنْ tamamı 10 rekattır. وَبَيَانُهَا كَتَّالِ onun beyanı geldiği gibidir. رَكَعَاتِ gelecek olanda gibidir. Yani ettali değil mi? İsmi fail. Ettali gelecek olan. رَكَعَاتَنِ قَبْلَ زُبْرِ öğle namazından önce 2 rekat. وَاِنَّ جَمَعِنْ مِنَ الْعُلَمَاءِ اَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ زُبْرِ öğle namazından önce 4 rekat alimlerin hepsinin yanında fealeyhi tekunu onun üzerine oluyor cümletü sünneti revatibi revatib sünnetlerinin tamamı itnete aşrata rekaten 12 rekat oluyor ve rekaatani ba'de zuhri öğle namazından sonra 2 rekat ve rekaatani ba'de maghribi ikindi namazından akşam namazından sonra 2 rekat ve rekaatani ba'de işai yatsı namazından sonra 2 rekat وَرَكَعَتَانِ قَبْلَ سَلَاتِ الْفَجْرِ بَعْدَ تُلُوعِ الْفَجْرِ güneş doğduktan sonra sabah namazından önce 2 rekat وَدَلِيلُ دَلِيلُ عَلَى هَذِهِ الرَّوَاتِبِ bu revatiplerin üzerine بِهَذَا التَّفْصِيلِ الْمَسْكُورِ zikredilen tafsil ile هُوَ حَدِيثُ اِبْنِ عَمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِبْنِ عَمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ hadisidir. قَالَ حَفِزْتُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 10 rekat ezberledim. Rekaateyni kable zuhri öğle namazından önce 2 rekat ve rekaateyni ba'deha ondan sonra 2 rekat ve rekaateyni ba'del maghribi fi beytihi akşam namazından sonra 2 rekat evinde ve rekaateyni ba'del işai fi beytihi yatsı namazından sonra 2 rekat evinde ve rekaateyni kable subhi sabah namazından önce 2 rekat ve kânet saaten وَكَانَ السَّاعَةً bu saat idi لَا يَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ فِي لَا يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ فِي o saatte Resulullah'ın yanına girilmez idi. حَدَّسَتْنِي حَفْصَةُ اَنَّهُ كَانَ اِذَا اَزَنَ الْمُؤَزِّنُ وَتَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكَعْتَيْنِ yani şimdi bu saatte Resulullah'ın yanına girilmezdi diyor ya. Hani kimse o saatte Resulullah'ın evine girmezdi. Peki şimdi biri soracak sen nereden biliyorsun ne yaptığını? 10 rekat ezberledim diyor. 10 rekat ezberledim ya peygamberimizden diyor. Sabah namazını söylüyor. Şimdi sahabe hepsi biliyor, o saatte kimse Resulullah'ın yanına girmiyor. İbn Ömer'e diyor ki, peki sen nereden biliyorsun bunu? Ne diyor? حَدَّسَتْنِي حَفْصَةُ Hafsa kim? İbn Ömer'in kız kardeşi değil mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la evlenmiş. Bana bunu Hafsa haber verdi diyor. Yani Peygamberimizin hanımı. اَنَّهُ o كَانَ اِذَا اَزَنَ الْمُؤَذِّنُ وَتَلَعَ الْفَجْرُ Fecir çıkıp müezzin ezan okuduğu zaman صَلَّى رَكْعَتَيْنِ Evet. وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمْ صَحِيحِ مُسْلِمْدَ عَلَى عَيْشَةَ رَضِيَ kâne yusalli kılardı kable zuhri erba'an fi beyti evimde 4 rekat öğleden önce kılardı sümme yahrucu sonra çıkardı ve yusalli bin nas insanlara namaz kıldırdı sümme yerci'u sonra dönerdi ila beyti evime fe yusalliye rekateyni 2 rekat kılardı. Evet, şimdi burada duralım inşallah. Şimdi burada kitabın içerisinde konu biraz dağınık, yani açıkçası konular bu konu özellikle bayağı bir dağılmış. Biz burada normalde fecir namazından başlamamız gerekirken arka sayfada fecir namazı gelecek. Biz burada öğle namazından başlayalım. Şimdi öğle namazının öncesindeki ve sonrasındaki sünnetlerle ilgili sünnette 3 ayrı şekil sabit olmuştur. Öğle namazında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğle namazından önce ve sonra nasıl namaz kıldığına dair sünnette 3 şekil sabit olmuştur. Bunlardan bir tanesi nedir? Bunlardan bir tanesi önümüzde revatip sünnetlerde umde hadislerden olan İbn Ömer'in hadisidir. Tamam? Revatib sünnetlerde umde. Umde nedir? Yani asıl olan hadislerden biri olan İbn Ömer hadisidir. O da nedir? Hafiztu min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem 10 rekatin. Rekateyni kable zuhri ve rekateyni ba'da. 2-2. Tamam, birinci sünnet şekli Peygamber aleyhissalatu vesselamın öğleden önce 1. 2 önce, 2 de sonra kıldığıdır. Tamam. İkinci şekli nedir? Şöyle önce sonra diyelim. İkinci şekli önce 4 sonra 2. Bunun delili nedir? Kitapta yine önünüzde duran Ayşe annemizin hadisidir. Değil mi? Neredeydi? Şurada en alt konunun bittiği son okumuş olduğu hadis. Sahih Müslim'de Peygamberimiz benim yanımda 4 rekat namaz kılar. Sonra çıkar insanlara öğleyi kıldırır. Sonra geri döner tekrardan ne yapardı? 2 rekat kılardı. Tamam? 3. Bunun delili ne? Ümmü Habibe annemizin hadisi. Öyle mi? Ümmü Habibe annemizin hadisi. Bunlar Bukhari, Müslim bu sünenlerde. Ne diyor? Rahimallahu emri'en şey. Men hafaza ala arba'in kabla zuhri ve arba'in ba'daha harramahullahu alennar. Kim 4 rekat öğleden önce, 4 rekat da öğleden sonraya muhafaza ederse Allah azze ve celle ona ne yapar? Ateşi haram kılar. Allah azze ve celle ona onu ateşe haram kılar. Tamam? O zaman elimizde 3 tane şekil oldu. Dileyen dilediğini yapabilir. Tamam? Dileyen dilediğini yapabilir. 2 2 de kılabilir. Tabii alimler bunların arasını şu şekilde cem etmişler. Yani mesela farklı farklı yorumlar yapılmış. Demişler kimisi işte Peygamber aleyhissalatü vesselam normalde 4-4 kılıyordu. İkisini camide kılıyordu, ikisini evinde kılıyordu mesela. Bu hadis ona uygun. Yani o diğer biri ikisini görmüş, biri İbn Ömer 2 tanesini görmüş, Ayşe annemiz 2 tanesini görmüş vesaire. Bu tip cem yollarına gitmişler. Yani hani asıl olan yok zaten 4-4'tür mesela veya 4-2'dir mesela. Herkes kendi gördüğünü söylemiş fiili olaraktan. Ama biz daha önce ne demiştik? Bu tip hayır olan işlerde eğer tenavvu varsa tenavvu hayırlıdır. Herkes kendisine kolay geleni yapar. İlla arasını cem edip bir sonuç çıkarmak ne değildir? Bir sonuç çıkarmak şart değildir. Ondan dolayı insan üçünden dilediğini yapabilir. Belki kimisi mesela çok takvalıdır. Peygamberimizin sözlü sünnetini yerine getirmek ister. 4-4 kılar bu ecri alabilmek için. Kimi çok zayıftır İbn Ömer'in dediğini yapar. 2-2 mesela yapar. Kimisi de o mutavassıttır. 4-2 yapar. Mesela Allahu alem. Tamam. İkindi namazının sünnetine gelince, ikindi namazının öncesinde ve sonrasında sünnet var mıdır meselesi? İkisi de ihtilaflı olan bir mesele ve ihtilafın da çok ciddi boyutta olmuş olduğu bir mesele. Yani öğle namazının öncesindeki sünnet de tartışmalı. İkindi namazının öncesindeki sünnet de tartışmalı. İkindi namazının sonrasındaki sünnet de tartışmalı. Tamam? İkindi namazından önceki sünnete gelince bir tane sünenlerde rivayet edilen bir hadis. Konunun başında da söyledik. Rahimallahu imri'en sallâ kablel asri erba'an. Allah ikindi namazından önce 4 rekat namaz kılana rahmet etsin diyor Peygamber aleyhissalâtu vesselâm. İmam Nesai'nin rivayet ettiği uzunca bir hadis var. Hazreti Ali'den. O da Peygamberimizin ikindi namazından önce 4 rekat namaz kıldığını söylüyor. İkindi namazından önce 4 rekat namaz kıldığını söylüyor. Yalnız iki tane rivayetin de senedinde problem var. Tamam? İki tane rivayetin de senedinde problem var. Problem olduğu için özellikle hadis ilmiyle iştigal edenlerin bazısı ikindi namazından önce sünnet yoktur demiş. Tamam? Ama cumhur ulemaya göre ikindi namazından önce sünnet vardır ama müekket değildir. Tamam? Yani bir öğle namazının sünneti gibi değildir. Sebebi de üzerindeki bu ihtilaftan ve sahabelerin çoğunun nakletmemesine yani. Ama öğle namazının öncesinde bir sünnet vardır ama ne değildir? Müekket değildir. Ama dediğimiz gibi özellikle hadisle iştigal edenler hadisin senedindeki problemi görünce ve zayıf hadisle de amel edilmez ibadetlerde düşüncesinde olunca ki sahih olan görüş de budur. Zayıf hadisle amel edilmez ibadetlerde diye mutlak bir şekilde. Böyle olunca öğle namazından önce sünnet yoktur demişlerdir. Tamam? O zaman bu ihtilaf nedir? Meşru olan bir ihtilaftır. Çünkü biz daha önce ne demiştik? Demiştik ki eğer bir hadisin sıhhatine mebni olan ve hadisin sıhhatindeki ihtilaf da hadis ilmindeki içtihadı gerektirebilecek bir konuysa, değil mi? O ihtilaf nedir? Muteberdir. Yani birinin sahih kabul ettiğini öbürü zayıf kabul eder. Zayıf kabul eden, zayıf kabul ettiği için o ameli ispat etmez. Ama sahih kabul eden, o ameli ne yapar? İspat eder. Tamam? Bir de ikindi namazından sonra bir sünnet var. Bir de ikindi namazından sonra bir sünnet var. Cumhur-u ulemaya göre ikindi namazından sonra bir sünnet yok. Yani onu söyleyelim. Ümmetin cumhuruna göre ikindi namazından sonra bir sünnet söz konusu değil. Lakin hem İmam Bukhari'nin hem de İmam Müslim'in Ayşe annemizden rivayet ettiği bir hadis var. Yani mesela diyor ki: "Ma taraka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem rak'ataini ba'del asri qattu." Yani ben peygamberimiz hiçbir zaman ikindi namazından sonraki iki rekatı terk etmedi diyor Ayşe annemiz. Tamam? Başka bir rivayette diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam hiçbir zaman şeydir. Peygamber Aleyhissalatu vesselam sürekli ikindi namazından sonra iki rekat kılardı diyor mesela. Tamam? Bu bir. Ayşe annemiz ve Ayşe annemizle beraber mesela İbn Hazm 20'ye yakın sahabeden bunu naklediyor. Yani peygamberimizin ikindi namazından sonra iki rekat namaz kıldığına dair. Tamam? Ve müstakil bir sünnet olarak da kabul ediyor zaten. Hazreti Ali ile Hazreti Ömer ise kendi zamanlarında ikindi namazından sonra namaz kılanları dövüyorlarmış. Şey, Hazreti Ömer ile İbn Abbas dedim değil mi? Ya, yanlış söyledim o zaman, doğru söyleyelim. Hazreti Ömer ile İbn Abbas kendi dönemlerinde mescitte namaz kılan insanları dövüyorlarmış. Bu da mesela sünenlerde bir rivayet, Ebu Davud da rivayet ediyor. Bu ihtilaf duyunca Hazreti Ayşe böyle bir şey diyor. Hazreti Ayşe'nin yanına bir adam gönderiyorlar. Git diyorlar Hazreti Ayşe'ye sor. Yani niye hani böyle bir namaz kılıyor diye. Hazreti Ayşe diyor ki gidin Ümmü Seleme'ye sorun. Ümmü Seleme'ye geliyorlar. Yalnız burada dikkat edin, Ayşe annemiz de kılıyor namazı. Değil mi? Ümmü Seleme'ye geliyorlar. Ümmü Seleme diyor ki ben peygamberimiz benim evime girdi ikinden sonra. Gitti iki rekat namaz kıldı. Ondan sonra ben cariyeyi yolladım. Dedim hele bir git sor peygamberimize. Ne bu kıldığı namaz neyin nesidir diye. Peygamberimiz dedi ki bana vefd beni Kays geldi. Beni öğle namazından sonra kılmam gereken sünnetten meşgul ettiler. Ben de onu şu anda kılıyorum dedi. Tamam. Şimdi ikindiden sonraki o peygamberimizin kılmış olduğu namaz bu vecihle aldığımız zaman ne oluyor? Müstakil bir sünnet değil. Gün içerisinde peygamberimizi meşgul ettikleri zaman aleyhissalatu vesselam İkindi namazından sonra evine girip fırsat bulduğu yerde kılmış olduğu kaza sünnetler diyelim. Tamam? Bu görüşe göre. Üçüncü bir görüşe göre ise yalnız dediğimiz gibi ümmetin cumhuruna göre böyle bir namaz yok zaten. Yani böyle bir namaz kılınmaz. İşte bu şekilde yorumlar yapmışlar. Üçüncü bir görüşe göre ise peygamberimizin kendisi hem namaz kılmıştır hem de bunu nehyetmiştir. Tamam? Bu da ne olmuş olur? Namaz peygamberimize has bir namaz olmuş olur. Kendi kılmıştır ama başkalarını da ne yapmıştır? Nehyetmiştir. Bundan. Bunu da yine bir sahabe söylüyor. Dördüncü bir görüşe göre şöyle bir cem yapılmış ehli hadis tarafından. Demişler ki Peygamber aleyhissalatu vesselamın namaz kılmayı nehyettiği vakitler var. Peygamber aleyhissalatu vesselamın namaz kılmayı nehyetmiş olduğu vakitler var. Nedir bu vakitler mesela? Bir, güneş doğduğu zaman, güneş tam ortada kaimetu zahire olduğu zaman, öyle mi? Bir de güneş artık sarardığı zaman, yani batışa doğru kaydığı zaman bu üç vakitte Peygamberimiz namaz kılmayı yasaklamış. Hem namaz kılmayı hem de ölüleri defnetmeyi ne yapmış? Yasaklamış. Tamam mı? Peygamberimizin nehyetmiş olduğu ikindiden sonra güneş ısfırar ettikten sonra kılınan namazdır. Tamam? İspat edip kendisinin kılmış olduğu ve sünnet olan ise ikindinin hemen akabinde kılınan namazdır. Tamam? Buna da Hazreti Ali'ye dayandırdıkları şöyle sünenlerde geçen bir hadis rivayet etmişler. Demiş ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte şöyle buyurdu: "La tusallu ba'del asri illa en tusallu ve şemsu murtafi'a." İkindiden sonra namaz kılmayınız ancak güneş henüz daha yani murtefi iken, daha sararmaya, batmaya kaymamışken o zaman kılabilirsiniz diye. Bu görüş ne yaptı? Görüşlerin hepsini cem etmiş oldu. Yani önce sünneti ispat etti. Böyle bir sünnet vardır. Ama nehyedilen veya sahabenin üzerine dövmüş olduğu insanları nedir? Menhi olan vakitte kılınandır. Yoksa insan ikindi namazının akabine kılarsa ne yapılabilir? İkindi namazının akabine kılarsa böyle bir sünnet söz konusu olabilir. O zaman bu mesele sahabenin de kendi arasında ihtilaf etmiş olduğu bir mesele. Tamam? İhtilaf etmişlerse demek ki bu müekket sünnetlerden olan bir şey değil. Tamam? Bu müekket olan sünnetlerden değil. Niye? Çünkü müekket olsaydı Resulullah bunu ızhar ederdi insanlara. Öyleyse alimlerin bu görüşlerde ihtilaf etmesi de normaldir. Resulullah'ın yanında olan insanlar aleyhissalatu vesselam ihtilaf etmişse sonradan gelenlerin ihtilaf etmesi nedir? Hayda hayda normaldir. Bunların içinden insanın gönlünün en mutmain olduğu görüş hangisidir? Son zikretmiş olduğumuz görüştür. Yani çünkü Peygamberimizin hiç terk etmediği bir namaz var. Öyle mi? Bir de bazı sahabenin nehyetmiş olduğu bir namaz var. Bu son zikretmiş olduğumuz hadis konunun arasını tam toplayacak mahiyette olan bir. Yani böyle bir sünnet vardır. Bu müekket değildir. Mühim olan bu sünnetin güneşin batmaya yakın olan kısma terk edilmemesidir. Hemen ikindi namazının akabinde kılmak isteyenin kılmasıdır. Anlaşıldı? Tekrar etmeye gerek var mı? Yok inşallah. Tamam. Evet, bunu da söyledik. Öğlen ikindi, bir de akşam namazı. Değil mi? Geldik akşam namazı. Akşam namazının hem öncesinde sünnet var, hem de akşam namazının sonrasında sünnet var. Tamam. Akşam namazının öncesinde müekket olmayan iki rekat bir sünnet var. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Sallu kablel maghribi, sallu kablel maghribi, sallu kablel maghribi. İmam Müslim rivayet ediyor. Akşam namazından önce iki rekat namaz kılınız. Akşam namazından önce iki rekat namaz kılınız. Akşam namazından önce iki rekat namaz kılınız. Sonra ne diyor? Üçüncüde dedi ki, limen şa'e. Limen şa'e. Dileyen kılsın. Yani hani çünkü bu bir emir ya. Emir normalde neye hamledilir? Vücubiyete. Peygamberimiz emri kendisi hemen ne yapıyor? Sarf ediyor vücubiyetten. Ne diyor? Limen şa'e. Ne için? Ta ki insanlar bunu mutlak bir sünnet edinmesinler diye. Yine İmam Müslim Enes'ten rivayet ediyor. Enes diyor ki biz Peygamber aleyhissalatü vesselamın ahdinde iki rekat namaz kılardık. Akşam namazından önce Peygamberimiz bizi görürdü. Ne emrederdi ne nehyederdi. Tamam. Peygamberimiz bizi görürdü. Ne emrederdi ne de nehyederdi. Bir de Peygamberimizi yine fiili sünnetinden ispat edilmiş. Peygamberimiz akşam namazından önce iki rekat namaz kılardı. Bu sahih sünnetle sabittir. Sahabe bu sünnetle amel etmiştir. Akşam namazından önce ne vardır? İki rekat sünnet vardır. Tamam? Bazı alimler akşam namazının vaktinin dar olmasını öne sürerekten böyle bir sünneti, böyle bir namaz kılmanın mekruh olduğunu söylemişlerdir. Bu da nedir? Kesinlikle ne şer'an ne de aklen kabul edilebilecek bir şey değildir. Bir durum değildir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve sahabesinin yaptığı bir şey nasıl sonradan işte akşam namazının vakti dardır iddiasıyla biz mekruh olduğunu söyleyebiliriz. Allah muhafaza. Bu ne değildir? Bu doğru olan bir istidlal biçimi değildir. Zaten bu sünnet ehlinin de, ehli sünnetin de istidlal metoduna taban tabana aykırıdır. Bir de zaten hepimizin bildiği ve kesin müekket sünnetlerden olan akşam namazından sonra ne vardır? İki rekat bir sünnet vardır. Tamam, o da nedir? O da hem İbn Ömer'in hadisinde hem de Ayşe annemizin rivayet ettiği bir hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam akşam namazından sonra iki rekat namaz kılardı. Tamam? Akşam sabah namazını öğlen namazını söyledik, ikindi namazını söyledik, akşam namazını söyledik. Burada yatsı yok, burada tek fecir var. Bir de ne kaldı? Yatsı namazının sünneti. Yatsı namazının sünneti kaçtır? Sonrasındaki iki rekat, değil mi? İşte önümüzde hadis var ya. وَرَكَعْتَيْنِ بَعْدَ الْاِشَاءِ فِي بَيْتِهِ diye. Evinde iki rekat namaz kılardı diye. Bir de Ayşe annemiz diyor Peygamberimiz yatsı namazını kıldırdıktan sonra benim yanıma gelir ve benim yanıma geldikten sonra da ne yapardı? Şey yapardı. İki rekat namaz kılardı diye. Şimdi bir de bununla beraber hepimizin bir yani aklımızda olsun. Her namazda bir sünnet var. Bu her namaz için geçerli. O da nedir? Ezan ile kamet arasında kılınan iki rekat namaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Beyne kulli ezaneyni rekaten. Başka bir rivayette beyne kulli ezaneyni es-salah. Yani ezan ile kamet arasında namaz vardır. Tamam? Ezan ile kamet arasında. Bu da sünnettir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve sahabesinin ezan okunduktan sonra kamet verilinceye kadar o beklenen arada ne yaparlardı? İki rekat namaz kılarlardı. Tamam mı? Bu her namaz için nedir? Her namaz için geçerli olan bir sünnettir. Zaten şu anda bu sünnet ölmüş. Nasıl ölmüş? Ezan okunuyor hemen akabine kamet veriliyor değil mi? Sünnette böyle değil. Ezan okunur, kamet belli bir miktar süre sonra verilir. Cemaatin hali gözetilerek verilir. Tamam mı? Burada öyle değil. Mesela ezan okunuyor hemen akabine şey yapılıyor. Kamet veriliyor. Bu ne değil? Sünnette böyle bir şey yok. Ezan okunur. İnsanlar ezanı imamla şeyle beraber tekrar ederler. Ezan bittikten sonra ezan duası demiş olduğumuz peygamberin şefaatini insana hak kılan dua yapılır. Allahümme Rabbi azi da'veti tamme. Tabi bunlar o sünneti de öldürmüşler. Onu namaza başlarken şey yapıyorlar, söylüyorlar. Normalde onun yerinde nesidir? Hemen ezanın akabidir. Değil mi? O da bittikten sonra cemaat toplanır. İmam girdikten sonra cemaat ayağa kalkar. Sonra ne yapılır? Kamet verilir. Bu sünnetler hepsi ne yapılmış? Bu sünnetler hepsi öldürülmüş. Tamam. Bu da yatsı namazının sünnetidir dedik. Bir de genel sünneti de söyledik. Tamam. Sonra şeyinki zaten arka sayfada gelecek. Söylemeye gerek yok. Okuyalım mı? Yeter mi? Tabii ben okuyalım diyorum. Yeter derseniz duralım. Yeter mi? Tamam. Daha önce de söyledim. Siz kendinize yetecek, dersi güzel çalışıp ezber yapabileceğiniz yere geldiğinize inandığınızda durun. Ders 20 dakika veya 30 dakika fark etmez. 40 dakika veya 50 dakika yani. Dersin uzunluğu, kısalığı önemli değil. Mühim olan sizin çalışabilmeniz, derslerinizi yetiştirebilmeniz. Tamam? İnşallah. وَاَخِرُ دَعْوَانَا Ya da soru soracak mısınız? Sor. Hocam şimdi günümüzdeki insanlar yatsıdan önce 4 rekat sünnet kılıyorlar. Zayıf. Zayıf bir rivayete dayanıyorlar. Normalde böyle bir şey yok. Böyle bir sünnet yok. Tamam. Evvabin sünneti var mesela. Belki evvabin diye bir namaz var. Belki biliyorsunuz. Akşam namazının akabinde iki kılanlar az takvallar, 12 mi 8 mi kılanlar en üst takva boyutu. Bu bidat. Böyle bir namaz yok. Evvabin namazı sünnette nedir? Kuşluk namazdır değil mi? Salatul evvabine hine tarmadul fisalu. Evvabin olan. Evvabin ne demek? Allah'a yönelenler. Öyle mi? Allah'a yönelenlerin namazı güneş iyice kızıştığı zamandır. Yani hani kuşluk namazının vakti ne zaman giriyordu? Güneş çıkıp bir mızrak yükseldikten sonra ta güneş meyledinceye, tepeye tam gelip meyledinceye kadar. O aradaki en sıcak olan vakit hangisi ise orada ne yapmak? Orada kuşluk namazını kılmak şeydir. Sünnettir. Tamam. Bunu da Peygamberimiz nerede söylüyor? Kuşluk namazını kılanları gördüğü yerde söylüyor. Ama bu nereye mesela hamledilmiş? Bunu insanlar akşam namazından sonra kılmış oldukları şeye, namaza hamletmişler. Mesela böyle bir sünnet yoktur. Misal ama sünnet olmuştur. Örneğin. Başka biri daha sanki soracaktı. Aynı soru mu? Tamam. وَاَخِرَ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ